Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betügül Öngen. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında birlikteyiz. 20 Nisan 2018. Cuma günü ve yayın döneminin son Önce Sağlık programı. Ve konuklarımızı kim tanıtıyor? Ayşegül. Stüdyo tabii siz görmüyorsunuz ama cidden kalabalık bir stüdyo. 5 kişiyiz stüdyoda. Konuklarımızı tanıtmakla başlayayım. Doktor Evren Suvari, Doktor Ali Özyurt. Konuklarımız aslında iki farklı branştalar, iki farklı çalışma ortamından geliyorlar. Bu iki ekimi niye birlikte çağırdık? Belki kendileri anlatmak ister diye düşündüm. Olur. Hemen Doktor Ali Özyurt'la başlayalım. Evet, bizim aslında Evren Süvari'yle ortak noktamız İstanbul Tabip Odası'nın birer aktivisti olmak. Yine beraber Evren Süvari'yle beraber meslek örgütlerinde olsun, sivil toplum örgütlerinde olsun yeni başlayan sosyal medya çalışmaları nedeniyle oluşturduğumuz bir grupta ortak çalışmaya başladık yaklaşık 2 yıldır. Ben daha çok bu grubun koordinasyonuna ilgilenirken Evren Suvari ise tam bir nasıl söylesem emekçi gibi her şeyle ilgilenmeye başladı ve kendisini de zaman içinde geliştirerek grubumuzun ayrılmaz bir parçası oldu. Ben işte gerisini isterseniz Evren'e bakayım. O da belki bu İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği'nin bu sosyal medya çalışma grubunda kendisine neler yaptığını belki anlatabilir. Daha sonra ben isterseniz bu sosyal medya çalışma grubuyla niye amaçladığımızı ve hem Türk Tabipler Birliği hem de İstanbul Tabip Odası'ndan ne gibi katkılar ve yenilikler yaptığımızı da söyleyebilirim. Merhaba, ben de eskiden daha çok çevrem sinemacılar, yazarlar, tiyatroculardı. Biraz gündelik hayatımın doktorlardan ayrıydı. Sonra tabip odasında çalışmaya başladım. Mecburi olaraktan. Başka yerlerde de eskiden çalışıyordum ama bizim problemlerimiz çok arttıkça, aile hekimliği sistemine girdik ve sorunlar arttıkça bir anda kendimi işin içerisinde buldum. Ve o esnada benim dikkatimi çekiyordu yapılan çalışmalarda. Çünkü hani yaşım çok genç olmasa da biz interneti, sosyal medyayı, işte görselliği, bunları çok kullanıyorduk, iletişimi falan. Ve diğer yerlerde bunların eksikliğini hissediyordum hatta. İlk başlarda söylediğimde de yani küçük grup toplantılarında falan pek ciddiye de alınmamıştım. Espriler işte Evren'de film çekecekmiş falan diye espri yapıyorlardı. Yok ya, film değil işte, hani başka bir şekilde hareket etmemiz lazım. Çok ciddi kullanılan bir alan. Buranın değerlendirilmesi lazım diye düşünüyordum. Öylelikle biz yola çıktık, birkaç kişi, buna inanan insanlar. İşte Ali abi, ben, birkaç arkadaşımız. Fakat zaten başlarken aslında biz hiçbir şey de bilmiyorduk bu arada. Hani bildiğim bir şey de değil. Evet, çok koşturuyorum. Bir yandan da öğrenmeye çalışıyorum. Birçok hani artık şeyi geçti bu. Sadece İstanbul değil, diğer bütün illerden, tabip odalarından, hatta alakasız yerlerden bile bana soruyorlar. Yani benim bildiğim düşünülüyor. Hiçbir şey bilmiyordum. Ben tweet atmayı ya da ne bileyim yazı yazmayı bile bilmiyordum. Yani onun üzerine biz burada üzerimize bunu aldıktan sonra hem çalışma yaparak, hem işin içerisinde, hem kendimiz kurs düzenleyerek geliştirmeye çalışıyoruz. Yani aslında çok çok yolun başındayız. Evet, aslında bundan bir hafta önce de İstanbul'da İstanbul Tabip Odası seçimleri oldu. Ve sizin de desteklediğiniz, bizlerin de desteklediği grubun büyük bir başarısıyla evet. Seçimler sonuçlandı. Bu seçimlerin, seçim çalışmaları sırasında kullandınız mı sizin sosyal medya planlarınızı, projelerinizi diyelim? Çok öncesinden başlamıştık aslında. Yani bu tarihler, bu tarihler hep elimizde oluyor. Araya çok hızlı gündemler giriyordu. İşte hocaların alınması falan. Aslında biz çok önceden oturuyoruz, bunu planlıyoruz. Toplantılarını yapıyoruz. Hatta yani beraber oturmasak bile hayalleri kafamızda mutlaka oluyor. Yani biz bunu kendimize görev edindik. Biz sosyal medya işini biz yapacağız diye. Edindiğimiz için kendi aramızda konuşmasak da böyle bir şey gördük de, ha bunu bak böyle bir şey yapabiliriz, kullanabiliriz, birbirimize atıp konuşuyorduk zaten. Ama Türkiye'de o kadar çok şey oluyor ki, yani hangi birine yetişeceksin? Herhalde biz bir buçuk ay önce falandı galiba, değil mi? Evet. Yani aslında planladığımızdan daha geç başladık. Daha öncesinden istiyorduk. Ama tabii bu DKG Demokratik Katılım Grubu'nun sosyal medyası da yürütüldü. Bu çalışmalar sırasında ben hep şunu gördüm. Çok kaliteli görseller kullanıldı. Çok kaliteli videolar kullanıldı. Hiçbir zaman gramer hatası yoktu tweetlerde, Facebook entrylerinde ve Instagram paylaşımlarında, hikaye paylaşımlarında. Bunlara çok dikkat edildiği belli. Bir selam gönderelim buradan, evet, Ulaş Arıkan'a. Evet. Evet. Çok pirimiz, evet, hocamız. Veteran bir reklamcı da destek oluyor ve Ulaş bir gönüllü destek oluyor sosyal medyaya. Onun da destekleriyle gerçekten hani sanki bir reklam ajansı bu işi yürütüyor gibi ki bence reklam ajanslarına tabii ki hiçbir şey söylemek istemeyiz ama böyle gönüllü ve amatör ruhla yapılması da farklı, evet, bir durum kattı. Tabii biz yani yapa yapa öğreniyoruz. Doğru. Çevreleri var sosyal medyanın. Bir kısım direkt RT'ci diyoruz. Retweet diyor her şeyi. Bir kısım biraz daha yaratıcılık katıyor. Onlar içerik katıyorlar. Ama Doktor Ali Özyurt'a soralım. Ne gibi katkılarda bulundu sosyal medya hikayesi tabip odasına? Evet. Evren dedi ki bir şey daha söylemek istiyorum. Şeyi de unutmayalım. Çünkü ben bir 98 Haber'de de gönüllü olarak yurttaş haberciliği de yapıyorum. Oradan da bize hocalar, eğitimcileri gelip de gönüllü olarak yine dersler, sosyal medya dersleri, evet, verdiler. Onlara, evet, da teşekkür ediyoruz. Ulaş hocama ve 98 Haber'e. Teşekkürler. Ben isterseniz biraz tarihsel gelişime girmek isterim. Asistanlık yıllarımda ben bilgisayarla tanıştım ki bu 1990'lı yıllara denk gelir. Commodore 64. Ve tezimi de onunla yazdım. Ve daha sonra da internetin Türkiye'ye girişiyle beraber internetle tanıştım. Ve o gün bugündür bir internet kullanıcısıyım. Aslında nasıl söylesem 40 yıllık bir aktivist hayatım var diyebilirsek belki bunun son 15 yılda aslında dijital aktivizme kaymış oldu. Ve gerçekten de yenilikleri merak eden birisi olarak meslek örgütümde 2010 yılında yönetim kurulu üyeliği yaptığımda medya ve sosyal medya sorumlusu oldum. Fakat ne yazık ki yönetim kurulundaki birçok arkadaşımız bu sosyal medya ve yeni medyaya inanmadılar. Çünkü onlar hala geleneksel medyacılardı ve onlara büyük bir savaş vermek zorunda kaldım. Ne, film mi çekecektiniz? ve tek başınaydım. Çok bunaldım, çok mücadele ettim. Onları inandıramadım. Çünkü onlar bu bir sanaldır ve sanalla gerçekliğin bilgisi yoktur. Tamamen bu bir illüzyondur noktasına kadar gelmişlerdi. Fakat ben hiçbir şekilde işin peşini bırakmadım. Ve hayatın gerçekleri, ekonomik sorunlar, odamızın ve meslek örgütlerinin çıkardığı bir takım dergiler olsun, bir takım bilimsel dergiler olsun, işte bunların maliyetlerin yüksekliği ve birçok nedenden dolayı alternatif medyayı aslında doğru bir arayışa yönlendirdi. Ve biz aslında 2010'da bir ilki yaptık. İstanbul Tabip Odası'nda Tabip TV internet televizyonunu kurduk. Daha önce internet televizyonu o zamanlar yoktu. Şimdiki bildiğiniz gibi birçok sayıda var. Ve o Tabip TV'yi ben genel yayın yönetmeni yaptım. Aynı zamanda sağlık haber portalı dediğimiz zaman hepimizin aklına bir Medi Magazin gelirdi. Fakat Medi Magazin bildiğiniz gibi aslında yanlı bir yayın kuruluşuydu ve iktidara çok yakın bir kuruluştu. Ve biz bunu alternatif olarak kendimiz bir özerk, bir yine medya, şimdi adını Heki Medya adında bir haber portalı kurduk. İkisini de ben yönetiyordum. Bir profesyonel yanımıza aldık ve gerçekten çok iyi başladık. Ama ne yazık ki İngilizce başlayıp Türkiye'yi bitirdik ve sürdüremedik bunu. Ve birkaç yıl sonra bırakmak zorunda kaldık. Daha sonra ben yönetimde olduğum 4 yıl içinde her hafta e-bültenler yayınlamaya başladık. Ve odamızın aktivistlerini, yöneticilerini de aslında bu yeni medyanın, alternatif medyanın... O sırada gezi hareketi de oldu değil mi? Şeyini inandırmış olduk, siz söyleyin. Nasıl söylesem, yararını almış oldum. Tam o sırada işte gezi direnişi devreye girdi ve gezi direnişinde aslında ben birdenbire yıldızım parladı. Neden yıldızım parladı derseniz ki ben gezi direnişin aslında dijital aktivistiydim ve sosyal medya sorumlusuydum. Ve aynı zamanda o sırada sağlıkla ilgili kısımları da bilgileri de ben verdiğimden dolayı bütün dünya ajanslarından tutun da ulusal ajanslar gezideki sağlıkla ilgili gerek yaralamaya gerek ölülerle ilgili İlk haber kaynağı olarak bana danışıyorlardı. Ve işim gerçekten çok zordu. Onları doğratmam gerekiyordu. Ve orada da sosyal medyanın yararını çok fazla gördüm. Çünkü kendi kullandığım sosyal medya hesaplarını kullanmak zorunda kaldım. Binlerce takipçim olmaya başladı. Ve abartmadan söylemek istedim. Birdenbire Türkiye çapında ünlü birisi olmaya başladım. Yani daha beni tanımadan insanlar... aynı anda 5-6 yerde Ali Özürt varmış gibi böyle bir efsaneler dolaşmaya başladı. Ve gezi aslında hem sosyal medyanın gücünü göstermiş oldu Arap Baharı'ndan sonra hem de bizim çevremizdeki arkadaşlar da bu sosyal medyanın, yeni medyanın öyle ne kadar etkili bir mecra olduğunu anlamış oldu. Ondan sonra ben yalnızlığından kurtuldum ve etrafıma genç arkadaşlar katıldı ve biz bir ekip olduk ve bir grup halinde bugünlere geldik ve bugün gerçekten de iyi bir ekiple çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bir anekdotla da bitireyim bu kısmı isterseniz. Seçimlerden önce sosyal medyaya inanmayan arkadaşlarımız o hal altında biz artık sahalara bilim ziyaretlerini yapamayacağız, bizi engelleyebilirler dediler. O yüzden eşimiz size kaldı, lütfen artık buna bir el alsın dediler. Ve sosyal medya sayesinde kazanırsak kazanırız dediler. Biz gerçekten 2 aydır bu çalışmayı düzenli olarak yürüttük. Bir avantajını da gördük. Bilim ziyaretlerine gittiğinde arkadaşlarımız, biz zaten ön hazırlığını yaptığımızdan dolayı herkes seçimden haberdardı. Herkes adaylarımızı tanıyordu ve herkes programlarımızı biliyordu. O açıdan da çok az bir maliyetle biz bunu başardık ve yüz binlerce insana ulaştık ki bildiğiniz gibi İstanbul gibi bir metropolde 50 kişi ya da 100 kişilik bir aktivistle ziyaretlerle o kadar insana ulaşmak çok mümkün değil. Evet. Buradan şeye gelelim mi, şöyle hani son zamanlarda sağlık alanında bu sosyal medyanın, internetin ya da dijital ortamın kullanımı, daha doğrusu ticari amaçlı kullanımı çok konuşulmaya başladı, evet. Başlandı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Çünkü sağlık alanı deyince hani şunu da ekleyeyim, içine ilaç firmaları giriyor, işte hekimler giriyor, sağlık kurumları, sigorta şirketleri, geniş kapsamlı bir alan. Ne dersiniz? Bu çok önemli bir konu. Bildiğiniz gibi sağlıkta reklam yasak. Ama yine bilindiği gibi gerek sponsor firmalar aracılığıyla, gerek bunun ticaretini yapan bazı firmalar aracılığıyla çok sayıda hekim, özellikle kadın doğum gibi, plastik cerrahi gibi, dermatoloji gibi, kulak burun boğaz gibi belli başlı alanlarda bu reklamlar bazen gizli, bazen açık bir şekilde yasaya aykırı olarak yapılıyor. Bunların ne yazık ki denetiminden sorumlu olanların bir tanesi meslek örgütleri. Çünkü deontoloji tüzüğü nedeniyle disiplin soruşturması açma hakkımız var. Tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın da keza Rekabet Kurulu'nun da burada görevleri var. Ama ne yazık ki bunlara yetişmek mümkün değil. Yani bütün enerjinizi, bütün insan gücünüzü buna ayırsanız bile böyle günde onlarca, on binlerce böyle bir ilanı ayıklamak çok zor. Ancak ben size çok iyi bir haber vermek isterim. İstanbul Tabip Odası gerçekten belki dünya tarihinde ilk kez bir bu olaya el attı, bir kurul oluşturdu. Etikçilerin içinde olduğu, hukukçuların içinde olduğu bir kurul açarak bir çalışma yürüttü. Çalışmayı da açıklamak isterim. Bundan 6 ay kadar önce bir tam gün çalışan bir sekreter tuttuk ve bu medya taraması sosyal mı? Medyadaki reklamlara karşı nasıl saptarız diye bir anahtar kelime oluşturuldu. İşte bildiğiniz anahtar kelime. Mesela nasıl söylesem işte bir estetik ya da işte genital estetik. Onun dışında başka bir takım anahtar kelime. Ve bu anahtar kelimelerle biz odamızda yaklaşık 10 bin tane hekimin taramasını yaptık. Ve bu 10 bin hekimin taramasının çıktılarını aldık. Hekim yani özel çalışan hekim mi? Özel diyebiliriz ağırlık olarak. Gerek muayene gerek özelde çalışan hekimlerinin sosyal medya hesaplarını taradık. Ve orada bu anahtar kelimeler yani reklama giren ve birçoğu da zaten bunların sponsor olduğu görülüyordu. Apaçık o reklam olduğu belliydi. Ve bilimsel kurul bunları önüne aldı ve bunlardan yaklaşık yanılmıyorsam 1000 tanesini ayıklayarak bu bir pilot çalışmaydı ve bu 1000 tanesi ayıkladıktan sonra bu 1000 hekime birer uyarı mektubu gönderdi. Ve uyarı mektubunda bu yaptıklarının yasal olmadığını, reklam olduğunu, yasalara, tüzüklere aykırı olduğunu bildirerek bir aylık süre tanıdılar bunlara. Ve daha sonra da bir ay sonra da yasal işleme yapılacağını söyledi. Çünkü biliyorsunuz reklam bizim disiplin soruşturmasına göre uyarı cezasından para cezasına kadar varan bir ceza ile sonuçlandırılıyor. Bu tabii ki hem hekimleri bir korkuya sevk etti. Aynı zamanda şunu da öğrendik ki hekimlerin bu reklamlarını yapan aracı kuruluşlar var. Ticari kuruluşlar. Ve buradan çok büyük gelirler elde ediyor. Ve bu ticari kuruluşların en önemli iki tanesi bizim odamıza gelip bizimle görüşmeye oturup bir uzlaşmaya varmaya çalıştılar. Çünkü korktular ve dediler ki işte biz düzeltmeler yapabiliriz diye. Böyle bir gelişme oldu. Bu gerçekten çok olumluydu. Bizim mektup yazdığımız hekimlerin önemli bir kısmı da bir takım gerekçeler ön sürdüler. Biz bunun farkında değildik. Reklam olduğunu bilmiyorduk. Düzeltebiliriz diye bir kısmı kapattı. Bir kısmı sponsor almamaya başladı. Bir kısmı tabii ki buna kızdı, öfkelendiler. Çünkü bu sonuçta biz reklam yapmadan ayakta kalamayız. İşte bir para kazanamayız şeklinde söylediler. O açıdan çok isabetli bir soru oldu. Odamızda bu çalışma devam edecek. Evet. Ve ben bunun çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bunu aynen hastaneler, kurumlar içinde belki sürdürecek misiniz? Biz hekimlerin disiplin soruşturması ile ilgili olduğumuz için hekimler üzerinden sürdürebiliriz. Kurumlar üzerinden yetki olan Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı. Evet. Peki biz programımız boyunca 3 parça çalıyoruz. Şimdi ilk parçayı Karimuş isimli bir Fransız genç bir sanatçı Ali Özyurt sizin için söylesin. Parçanın adı Petit Kava. Encore un matin comme tant d'autres, la journée déjà bien entamée, j'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève, qu'il faut que je me lève. Je traîne de la savate pour atteindre la cafetière, la tête dans le fion, je cherche la révélation. Jette un œil dans la rue, les gens ne se regardent même plus, rien n'a changé depuis hier. Le même junkie vissé devant le tabac qui mendie, la même boiteuse avec sa gnôle à la béquille, les mêmes bagnoles pressées et qui se pressent et qui se scratchent en bas de mes escaliers. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa, en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la la la la bla bla bla bla. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa, en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la la la la bla bla bla bla. Un peu plus tard, le téléphone sonne. C'est Bécassine, ma cousine, qui vient d'être virée de son usine. Elle me déballe ses tracas, je lui demande si ça va. Elle me dit, tu m'écoutes pas, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai la tête en vrac, les impôts me traquent. J'ai même pas de quoi me payer un sac et mon mec me plaque. C'est quoi cette vie, une blague ou une arnaque? Ça fait du bien de vider son sac à la famille. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa, en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la la la la bla bla bla bla. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit kawa, en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et tra la la la la bla bla bla bla. Je raccroche le combiné, je prends les clés pour aller voir le courrier. Tiens, tiens, tiens, tiens. Un petit mot doux des acédiques pour m'informer que j'ai plus de fric. La journée commence très chic. Des petites bourgeoises qui pètent plus haut que leur cul et qui sont abonnées à l'ONU. Qui parlent de la famine en repoudrant leur petite mine. Nous sommes envahis par des vermines. Je suis virulente contre les virus rapides. L'économie de ces raspis vides. Ces ours qui spéculent à la bourse. Atteints de fièvre acheteuse, couchés sur leur pécule. Mais ces animaux-là ne traînent pas dans ma rue. Protégés dans leurs zoos par une armée de blaireaux. Et moi je pense à ça, toujours derrière mes carreaux. Moi pendant ce temps-là, je vois mon petit kawa. En regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Et tra la la la la bla bla bla bla. Et moi pendant ce temps-là, je vois mon petit kawa. En regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Et tra la la la la bla bla bla bla. Evet, 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık Programı'nda sevgili Ali Özyurt ve Evren Süvari'yi ağırlıyoruz. Kendilerinden sağlık alanındaki sosyal medya kullanımı, bu konuda tabi odasının yaptığı çalışmalar ve özellikle bu ekibin, konuklarımızın öncülüğünü yaptığı ekibin çalışmalarını heyecan verici, ilginç çalışmalar, pek de haberdar olmadığımız. Ama galiba ilave edeceğiniz bir şey vardı ya da bir türlü senin soru var. Ben hani sizin bu yaptığınız güzel çalışma ve yoğun emek içeren çalışmadan sonra aklıma şey geldi. Yani hani onların web sitelerini, sosyal medyadaki kullanımlarını izlediğinizi anladık. Ama mesela gazetelerde de boy boy teşekkür ilanları veriliyor isim verilerek. Evet. Bunlar da dahil mi bu hani deontolojiye aykırı, etik kurallara aykırı mı? Aslında tabii ki reklamlar da sonuçta şey daha affedersiniz, teşekkür ilanları da aslında bir şekilde o verilen hekimin bir reklamı niteliğinde olabiliyor. O açıdan da bunlar da aslında yasak kapsamına girdiğini söyleyebiliriz. Çok sevebildiğini de biliyorsunuz. O açıdan da bunu da böyle değerlendirmek olanaklı. Ben aynı zamanda Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesiyim. İzin verirseniz birkaç şey söylemek isterim. Bildiğiniz gibi işte ülkemizde malpraktis denen kötü hekimlik uygulamaları, özensizlik, hekimliğin kötüye kullanımı ile ilgili davalar, başvurular çok sayıda, binlerce. Bir örnek vermek gerekirse İstanbul Tabip Odası'nın 2017 yılında yaklaşık 3000 tane bir hekimlerle ilgili başvuru yapıldı. Bu 3000 tane hekimlerin suçlu ya da kusur olduğu anlamına gelmiyor ama 3000 başvuru olduğunu söylemek istiyorum. Tabii ki bunun genellikle yüzde belki 80'i olumsuz sonuçlanıyor ama bence bu 3000 başvuru çok önemli bir oran. Çünkü odamızın işte 30 bin civarında üyesi olduğunu düşünürsek ve ben 2017'den bahsediyorum. Yani tüm yıllara gittiğimiz zaman bir üyelik kaydına baktığımızda her 3 ya da 5 üyeden birisinin neredeyse dosyası var. Geçen ben Acıbadem Halk Sağlığı öğrencilerini, meslek öğretimimizi gezdirirken üyelik kaydına gittiğimizde oradaki üyelik işleri sekreteri öğrencilere üye kayıtlarını gösterdiler ve benim adımı girdiler. Ali Özyurt diye ekranı çevirdiler. Bakın dediler, Ali Özyurt'un işte 32 yıllık hekim olmasına rağmen herhangi bir hekimlik uygulama bürosunda bir şikayet söz konusu olmamış oldu. Ben bunu tam anlamamışım. Daha sonra o kadar yüksek olduğu için benim için çok bir onur verici ve övünç kaynağı olmuş oldu. Bu tabii ki belki şansa bağlı olabilir ama bunu da belirtmek gerekir ki hekimler gerçekten de böyle bir riske karşı karşıyalar. Ve bildiğiniz gibi hekimler çok aslında duyarlı ve hassas insanlar. Bazen bilinçsizce bunu yapabiliyor ama böyle bir şikayete karşı karşıya kaldıklarınız zaman gerçekten hem mesleklerine karşı bir defansif topa yöneliyorlar hem de mesleklerini yapmakta çekiniyorlar. Bir kısmı depresyona, bir kısmı mesleği bırakmak zorunda kalabilir. O yüzden hekimlerin de bu konuda hem eğitime, hem bilinçlenme, hem de farkındalığa ihtiyaçları olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Betügül Hoca'nın sorusuyla gayet ağır konulara girdik. Hmm. Yüksek Onur Kurulu üyeliği konuşuldu ve üyelikte yaptı. Ama Ali abinin reputasyonundan da biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle bir anım oldu. Bu seçimler değil, bir önceki seçimlerde. Seçimler bitmiş. Orada halayda çekilmiş Sultanahmet'te. Ben de bir taksiye bineceğim. Oradan ayrılacağım. Taksicilerden bir tanesi beni durdurdu. Ali Özyurt Türk Tabipleri Birliği Başkanı oldu değil mi dediler. Aa. Yalnız İstanbul Tabip Odası da değil. Türk Tabipleri Birliği Başkanı. Dedim ki oldu tabii ki dedim. sosyal medya aktivizmini konuşacağız ama çok kısa şu konuda da konuşabilir miyiz? İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği etrafında bir gönüllü, idealist bir aktivist halesi de var. Evet. Onlardan da biraz bahsetmeliyiz bugün belki. Hani seçim de bitti, belki bir yılın değerlendirmesini yapıyoruz. Gönüllü olarak hiç bir çıkar etrafında buluşmadan belki bir 100 kişilik, belki bir 150 kişilik, bu İstanbul'a özgü de değil, Diyarbakır'da evet. da var, İzmir'de de var, Samsun'da da var, Bilecik'te de var, Balıkesir'de de var, sadece İyi Hekimlik etrafında toplanmış bir aktivist grubu var. Ben sadece bu kuşakta bunu görüyorum. Hani çok özel bir jenerasyon gibi geliyor bana. Daha önceki yıllarda var mıydı böyle bir grup, yoksa sosyal medya ve bu işte WhatsApp gruplarıyla falan daha çok birbirine kenetlendi bu grup? Bu özel bir durum mu? Çünkü hani birinin sorunu olduğunda, Van'da bir sorun olduğunda İzmir'deki ilk geçmiş olsun diyor. Böyle bir iyi hekimlik etrafında birleşme var. Evren izin verirse bunu Doktor Ali Özyurt'a soracağım. Hani o belki 40 yıllık aktivist. Böyle evet. bir hani son 2-3 yılın kenetlenmesini hiç görmüş müydü? Hem de böyle bir ortamda evet. kenetlenme. Hani dağılmamız gerekiyordu aslında. Çok doğru. Aslında izin verirseniz biraz tarihsel perspektiften bakmak isterim olaya. Sonuçta 68 Dünya Gençlik Hareketi Türkiye'de yansıdı biliyorsunuz hemen peşinden. Ve 68 kuşağıyla birlikte Türkiye'deki sol sosyalist hareketleri de bir canlanma oldu. Bu canlanma aynı zamanda meslek örgütlerine de yansıdı ve meslek örgütlerinin önemli bir kısmında aslında sol sosyalist kökenli gençler, meslek erbapları o meslek örgütlerinde yönetici kademelere geçmeye başladılar ve yaklaşık 50 yıllık bir süreçte gerek TMOP olsun, işte gerek DİSK olsun, gerek TTB olsun, gerek Türkiye Barolar Birliği olsun, bu gibi birlikler ve kuruluşlar aslında sosyalistlerin iktidar alanları oldu, mikro iktidar alanları oldu diyebiliriz. Ve aslında zaten deniz gelişmişlerin, işte Mahir Çağlayan'ın işte diyelim ki şey ardılları diyelim ve bunlar aslında mücadelelerini bu meslek örgütlerine sürdürmeye başladı ve bunlar idealist gençlerdi ve toplumcu düşünceye sahip olduklarından dolayı kendilerini feda etmeye de hazır olan insanlardı ve bu nesilden nesile yansıdı ve benim gibi mesela 68 kuşağı, ben 78 kuşağından sayabilirim, daha sonra 88 kuşağı, Gezi'deki işte o 2008 kuşağı diyebileceğimiz kuşağa kadar bunlar böyle nesilden nesile geçti ve aslında bir şekilde böyle nasıl söylesem bir ailesel genetik geçişte olduğu gibi bu sürdü. Fakat tabii ki o 68'li 78'li yıllardaki yoğunluğu ve dalgalanmayı, bölünmeyi tabii ki görmedik ama az da olsa o süre geldi. Ve 21. yüzyılda baktığımız zaman sayıları az da olsa biz bu üç kuşak ya da dört kuşak bir arada olabildik. Yani dedeler ve torunlar aynı amaç uğrunda mücadele edebildiler. Bunu zaten Gezi'de çok rahatlıkla gördük. Bizim kaygımız aslında bizden sonra gelen tanımadığımız kuşağı ne yazık ki apolitik kuşak diye değerlendirdik. Ta ki Gezi direnişine kadar. Gezi direnişine gördük ki gerçekten bu kuşak bizden farklıydı. Ancak apolitik tanımını hak etmiyorlardı. Ve biz bu kuşakla Gezi'den sonra tanıştık. İstanbul Tabip Odası'nda bugün 207-300 tane aktivist olduğunu söylersek ki bu 300 aktivist İstanbul Türkiye'nin hiçbir tabip odasında, belki hiçbir meslek örgütünde yok. Ve çok önemli bir sayı aslına bakarsanız. Bunun çok sevinerek söyleyebilirim ki en az %40'ı gençlerden oluşuyor. Bunlar hekim mi? Hekimler. Genç hekimler. Genç hekimler. Adı da zaten genç ve asistan hekimler diye geçiyor. Ve çok size çok yakın zamanda Demokratik Katılım Grubu'nun bir ay kadar önce odamızda yaptığımız bir toplantıda yaklaşık 80 kişi vardı. 30 tanesi genç hekimlerdi. Ve bunlardan bir tanesi de bizim yürütme kurumu üyemizdi. Ve herkese söz verirken Gamze Akça adındaki bir genç asistan, 24 yaşındaki bir kadın asistan arkadaşımız kürsüye çıktı. Ve aynen şunu söyledi. Artık görevi biz devralıyoruz. Biz yöneteceğiz dedi bu odayı. Bu benim için gerçekten çok onur verici ve gurur vericiydi. Ve ben aslında kendimi biraz yorgun bir savaşçı hissediyordum. Uzun yıllarda bu görevi nasıl devredebilirim diyordum. Belki de aslında tam tersi olabilir. Yani artık alışmıştık, bırakmak istemiyorduk ama bunlara böyle bir sahip çıkan ve isteyen insan olunca ben gerçekten çok mutlu oldum. Şu an gönül rahatlığıyla gerçekten evime çekilip işte 8 yaşındaki kızımla mesela eğlenmek, kitaplarımı yazmak, müziğimi dinlemek isterim. Tabii ki görev düştüğü zaman da koşa koşa da o göreve gitmek isterim. Bu çok önemli ve çok hoş bir şey söylediniz. Çünkü biz daha önce benzer konuları ele alırken örneğin genç kesimin tıp odasına üyelikleri konusunda sıkıntılar olduğunu ve fazla eskisi kadar rağbet edilmediğinden şikayet eden arkadaşlarımız da olmuştu. Ama sizin dediğiniz elbette onun da bir gerçek payı vardır ama sizin dediğiniz gibi yine de ilgilenen en azından aktivist olarak göreve hazır olan hatta nöbeti devralmaya hazır olduğunu böyle iddialı bir şekilde sahip çıkan gençler de varmış. Çok sevindirici bir şey yani karamsar olmaya da gerek yok herhalde. Bir ek yapabilir miyim izin verirseniz çok kısa buna çünkü önemli. Şimdi tabii gerçeği söylemek gerekirse kitlesel bir genç katılımı olduğunu söyleyemeyiz. Fakat bu bahsettiğim gençler belki ailesinden, çevresinden, okulda, üniversite çevresinden gelen, öğrencilik zamanında aslında politikleşen ve Türk Tabipler Birliği'nin tıp öğrencileri koru diye özel bir kuruluş var. Oradan yetişen gençler olduğu için de mezun olduklarında aslında belli bir birikimle geliyorlar. Ve gerçekten bunlar o birikimden dolayı da aslında daha da bilinçli oluyorlar ve çok da yararlı olabilir. Sayıları az bile olsa bile aslında potansiyel güçleri oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim. Evet sanıyorum bir müzik, müzik arası da. Evet şimdi bir başka parçayı dinleteyim sizlere. Ama bu parçayı niye seçtiğimi lütfen bana sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Nereden çıktı bilmiyorum ama elime attım geldi böyle radyonun arşivinde. Erol Evgin'den dinliyoruz bir de bana sor. Niye bilmiyorum. Nereden aklıma esti kim bilir? Gezdim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde. Her yerde huzur, her yerde neşe. Bir ben uykusuz, bir ben huzursuz. Bir ben çaresiz, bir ben sensiz. Gelsen ne çektiğimi bir de bana sor. Nasıl yaşarım bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken kim bilir, gezdim dün gece şehri şöyle bir. Eski sokaklar yerli yerinde, dostlar oturmuş kır kahvesinde. Bir ben uykusuz, bir ben huzursuz, bir ben çaresiz, bir ben sensiz. sen ne çektiğimi bir de bana sor. Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor. Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor. Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor. Saçlarımı tel tel sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor. Bir de bana sor. ...94.9'dayız Açık Radyo'da Önce Sağlık programında. Bu yayın döneminin son Önce Sağlık programı. 20 Nisan 2018 günü Ali Özyurt ve Evren Süvari'yi ağırlamaktayız stüdyolarda. Sen bu arada bir şeyler çekiyorsun bence bu parçayı seçtiğine göre. Yo hayır niye? Ya sen ne çekeyim? evet nerede kalmıştık bu son bölümde? Riskleri var mı peki sosyal medyanın diye sorayım. Evet aslında... Sosyal medya her ne kadar çok yararlı, ücretsiz ve de yaygın olarak görünüyorsa takdir edersiniz ki Facebook gibi, Twitter gibi, Google gibi, Amazon gibi milyarlık kuruluşlar yani dünyada en zengin ilk onuna giren kişilerin sahip olduğu kuruluşlar ücretsiz olarak bu servisleri sağlamasının arka planına bakmak lazım. Arka plana baktığımız zaman aslında burada çok büyük bir reklam pastası var. Ve aslında biz o sosyal medyayı kullanırken bir de bunun bedelini ödüyoruz. Yani biz aslında o sosyal medyanın bir ürünü haline geliyoruz. Ve bu Facebook olsun, Twitter olsun, Amazon olsun bizim bütün kişisel verilerimizi elde ediyorlar. Ve bunları Big Data dedikleri bir alanda topluyorlar ve bunları reklamcılara veriyorlar. Ve reklamcılara verdikten sonra biz biraz önce burada kafede oturduğumuzda bir espresso içtiğimiz zaman eve geldiğimizde kendi sosyal medya hesaplarımızı açtığımızda bizim karşımıza onlarca espresso reklamları çıkabiliyor. Ya da ne bileyim bir otelde kaldığımızı düşünelim. Ondan sonra bir bakıyorsunuz işte diyelim ki bir önemli bir Akdeniz'de ilimizde otelde kaldık. Oradaki bütün otellerin reklamları sizin karşısına gelebiliyor ve aslında sizin özel hayatınıza girmiş olabiliyor. Onun dışında sizin bir örnek vermek isterim. Şöyle bir çalışma yapılmış. 15 tane Facebook profilini izledikleri zaman o kişi hakkında onun arkadaşından daha fazla bilgiye sahip oluyor. Bu sayı 300'e çıktığında o kişinin... annesi, babası ya da dedesinden daha fazla bilgiye sahip olunabiliyor. Bu aslında gerçekten çok ürkütücü. Düşünebiliyorsunuz bütün bilgilerine sahip kendisinden oluyor. Kendisinden bile. Evet. Bir şey daha ifade etmek isterim. Bildiğiniz gibi Amerika'daki son seçimler yani Trump ve Clinton seçimlerinde bildiğiniz gibi bu sosyal medya manipülasyonu gündeme geldi. Ve yine biliyorsunuz Cambridge Analytica diye İngiltere'deki bir firma yaklaşık 200 bin Amerikalı sosyal, sanıyorum 80 milyon Amerikalı sosyal medyanın hesabını kullanarak ve bu bilgileri Trump'a verdiler. Ve Trump da bu sayede aslında seçmenlerinin profillerini elde ederek ve ona yönelik bir propaganda yaptı. Hatta demokrat seçmenlere karşı da bunu kullandığı biliniyor ve bildiğiniz gibi bu hala bir soruşturma söz konusu. Ve Facebook'un sahibi Zuckerberg de biliyorsunuz bu konuda özür dilediğini söyledi. Böyle bir açık olduğundan bahsetti. O yüzden de dijital güvenlik çok önemli. Sosyal medya kullanıcılarının da aslında bilinçli olması gerekiyor. Bu dijital güvenliğe çok dikkat etmeleri gerekiyor. Olabildiğince açık programlar kullanmasında yarar olduğunu da söyleyebiliriz. Biraz da bu mesajlaşmalar olsun ve diğerleri olsun. Biliyorsunuz Sinyal gibi bir açık olan bir programlar var. Ve buna benzer bir takım programlar var. Bunları kullanmalarını öneririm ve gereksiz bir yere bilmedikleri linklere girmemelerini ve aynı zamanda da bir takım biliyorsunuz uygulamalar indiriyoruz sürekli hepimiz çocuklarımız da bu uygulamaları indirmeden de önce bunların güvenli sitelerde de araştırılmasının gerektiğini söyleyebilirim. Geçen hafta ben İstanbul dışında Eskişehir'de bir eğitimdeydim. Telefonumu kaybettim. İşte bir yerde unutmuşum. İşte geldim otele döndüğümde bir baktım telefon yok. Sonra işte Google'ın bir hizmeti varmış, telefonumu bul. Bu arada telefonu arıyorum, telefon kapalı, ulaşılamıyor diyor. Ona giriyorsunuz, abi baktım bul dedim, harita geldi önüme, Eskişehir, hangi sokağa gitmiştim, orası, girdiğim yer filan, telefonumu buldu ama telefon kapalı bu arada. Yani aşağı kattaydı ve internet şeyi de çekmiyordu muhtemelen. Bu beni çok şaşırttı. Evet. Yani ve korkuttu, hani iyi bir şey oldu, ben gördüm ama esasında kapalı, internet olmayan bir telefonu nasıl buldu ben bilmiyorum. Hani son kullanım şeyinden belki buldu. Konu kısa bir bilgi vermek isterim. Şimdi telefonunuz kapalı dahi olsa, biliyorsunuz telefonların ön ve arka üzerinde ekranlar var. Ve bu ekranlar devamlı çekim halinde ve devamlı ses kaydı yapabiliyor. O yüzden bir şey daha söylemek isterim. Dinleyen izleyicilerimize lütfen telefonlarını yatak odalarına sokmasınlar. Yatarken telefonlarını olabildiğince salona koysunlar. Yine özel görüşme yaptıklarında, yani gizli telefon, özel hayata giren görüşmelerinde de telefonlarını uzak bir yere koysunlar. Çünkü bunların hepsi kayıt altına alınır. Nasıl zaten uzak bunun da başka bir odaya mesela başka bir odaya koyabilirler. Zaten NSA'nin bildiğiniz gibi işte o Snowden belgelerinde ortaya çıkmıştı. O açıdan günümüzde de aslında ülkemizde de bunlar izleniyor. Çok kısa bir örnek vermek isterim. Bildiğiniz gibi ülkemizde demokrasi gittikçe daralıyor, otoriter bir yönteme girmeye başladık ve artık sosyal medyada takip adını altına alınmaya başladı. Hatta RTÜK de bunun denetimini yapmaya başladı. Yine biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 9 öğrenci geçenlerde bir düşünce özgürlüğünden dolayı gözaltına alındılar. Bu gözaltına alınan bir tanesi de Türk'te bir merkez konseyinin oğlunun, ki kendisi de 7 gün bir gözaltı yaşamıştı. Yani tutuklananlardan birisi de oğlu Deniz'di. Ben Deniz'i tanıyorum. Boğaziçi'nde okuyor. Geçen gün babasının gördüğünde Deniz nerede dedim. Silivri'de. Nasıl bir yer yatıyor dedim. 30 kişilik bir koğuşta yatıyor dedim. Kimlerle beraber dedim. Sosyal medya kullanıcılarla beraber dedi. Ve böylece de anladım ki artık sosyal medya kullanıcıları da tutuklanmış ve düşünce açıkladıklarından dolayı da şey yapıyorlar, hapis yatıyorlar. Bu tehlikeyi de aslında burada vurgulamak istedim. Biz son programda şöyle keyifli bir şeyler konuşalım. Gene moralimizi bozuyorsun. Ayşegül'le konuşuyoruz. Ne yapsak acaba? Hangi konuda program yapsak? Çünkü böyle sürekli şey halindeyiz. O zaman önerim var. Türkiye dışında program yapalım. Böyle sahip kazanmasında. Bak doğru, doğru. Takılıyorum tabii. Evet, tabii bu kadar karanlık bir tablo çizildi. Bence şimdi biz kadınlar biraz biz daha aydınlık bir tablo çizeceğiz. Önce Selim Hocam'dan riskler sorusu geldi. Sonra Ali abi dedi ki içimizi kararttı. Ama dün de iki kadın başkan seçildi. Evet. Bir tanesi Pınar Sayıp, Profesör Doktor Pınar Sayıp bizim son program konuğumuz seçildi ve bir fotoğrafı inanılmaz ilgi görüyor. Genelde bu omza alma davaları erkek siyasetçilerle ilgilidir. Sanıyorum oradaki arkadaşlarımız bir hoşluk yaptılar. Biraz ironik bir şey yaptılar. Pınar Hoca'yı kadınlar omuzlarına sadece aldı. Sadece kadınlar. Evet, sadece kadınlar omuzlarına oldu. Ve çok hoş bir fotoğraf çıktı. Ardından İzmir'den bir kadın başkan haberi geldi. Funda Hocamız da İzmir'den seslendi. Orada da şarkılar söylendiğini duyduk. Hatta İzmir'in dağlarında kızıl çiçekler açar diye söylüyorlarmış şarkıları. bu kadın başkanları seçtik Evren. Sen bir kadın hekim olarak ne düşünüyorsun, ne duyuyorsun? Sen sevmezsin de bu kadın hekim, erkek hekim tanımlamalarını ama yani çok uğraşanlardan biriydin. Ne düşünüyorsun diye soracağım. Ondan sonra bir soru daha soracağım. Buna kısa cevap ver. Aslında benim biraz bu alanımın dışında daha çok, yani çünkü ben daha farklı konularla ilgileniyordum. Yani kadın hekim, erkek hekim olarak bir ayrım koymadan yaptığım şey sosyal medyada. daha farklı alanlar olduğundan belki bu soruya sen daha güzel cevap verirsin Ayşegül. Sen daha iyi ilgileniyorsun çünkü. Var olan herkese yani biz çalışırken özellikle kadın hekim olması zaten bir örnek ve ilk olduğu için bunun üzerine özellikle duruyorduk. Yani çalışmalarımızda kadınların zaten Türkiye'de sıkıntılı bir durumu var ve bir sürü olay yaşanıyor. Özellikle kadın hekim adayımızın olması bizim için bir öncelikti. Sosyal medya çalışmalarımızda onun üzerine durduk. Evren, zor yerden sordum. Evet. Şimdi çok iyi bildiğim ve çok çalıştığım bir yerden soracağım. Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası'nın bundan sonraki sosyal medya kampanyası ne üzerine olacak? Çok önemli bir konu. Aslında var olan bir konu var. Evet, hani evet. Bir başlandı ama tabii seçim gündemi çok hızlıydı. Evet. Onu bir bize açarsan. Ya biraz geri planda kaldı belki ama yine de devam edecek. Çünkü hala zamanımız var ki Türk Tabipleri Birliği de bu konuda bir 5 Nisan'da basın açıklaması yaparak kampanyayı tanıttı. TTB Aile Hekimliği Kolu ve TTB Halk Sağlığı Kolu'nun ortak olarak başlattı. 5-24 Nisan arasında aşı candır ve aşı candır hayat kurtarır sloganlarıyla yola çıktığımız bir kampanya yapıyoruz. Çünkü son dönemde yine sosyal medyada özellikle aşı reddilerine karşı hem şeylerin artması, yazıların artması, hem aşılanmayan çocukların sayısının gittikçe artması, özellikle son dönemde 23 binine varması sebebiyle, artı bizim özellikle aile hekimlerin bizlerin aşılama konusunda gündelik yaptığımız işlerde zorluk yaşamamız sebebiyle bunu özellikle gündeme aldık. Hem hekimlerin yani aile hekimlerinin özellikle çalışmalarını daha kolay çözebilmek amaçlı, hem de aşılanan aşılanmayan çocukları aşılamak amaçlı, hem de Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki işte yasayı ön plana çıkarmak amaçlı Sağlık Bakanlığı göreve davet edildi ve yine devam edecek. Şimdiye kadar başladık tüm Türkiye'de. Tabip odalarının seçim çalışmaları olduğu için biraz geri planda kalsa da şimdi bundan sonra yine biz devam edeceğiz. 24 Nisan'a kadar aşı candır, hayat kurtarır diyerek sanırım çarşamba günü burada da bir yine bizden tabip odasından bir arkadaşımız konuk olacakmış galiba. Teşekkürler. Sosyal medyada neler olacak? Evren, biraz daha ipucu verebilir misin bize? Yine görseller olacak herhalde. Videolar olacak mı mesela, merak ediyorum ben, hani tanıdığım hekimlerden çağrılar olacak mı? Evet. Bu etkili olur gibi geliyor. Şu bilmiyorum. Ana kadar yapıldı zaten, yani yine TTB biz bunların hepsini zaten hani bir yerle anlaşıp yapmadığımız için hep bireylerin kendi çapımızda kendimiz yapıyoruz. Hekim arkadaşlarımız yapıyor. Tüm Türkiye'deki hekim arkadaşlarımız kendileri ellerine kameralarını alıp kendileri video çektiler. Hatta çok ciddi sayılara yükselenler oldu. Bayağı böyle. Çünkü bu konu bizim için çok önemli. Hekimler arasında çok yayıldı. Ama hani diğer insanların tepkilerini bilemiyorum açıkçası. Şu an için başka şeyler odaklandığımız için. Hekimler arasında bunlar izleniyor. Görseller üretildi. Ve yine diğer bütün tüm hekim arkadaşlarımızdan diyoruz ki bu konuda düşüncelerinizi elinize alın. Kameranızı bir 10-15 saniyelik bir çekim yapın. Biz çünkü sadece amacımız hekimlere ulaşmak değil, bütün herkese ulaşmak. Yani bununla ilgili ünlü insanlardan bekliyoruz. Hani bunu destekleyen, daha çok ilgi çekebilecek olabilir. Hani bizi izlemek istemez sosyal medyada işte diğer insanlar, hekim olmayanlar, ama onlar daha çok bir farkındalık yaratır diye onlara gitmek istiyoruz. Hatta burada da duyuyorlarsa bize 10-15 saniyelik kendileri çekip gönderirse ünlü insanların çok memnun oluruz. Yani bunu kampanyada kullanmak üzere böyle devam edecek yine çalışmalar. Slogan çok hoş. Yaşı candır, hayat kurtarır, çok doğru, çok direkt. Tabii bunu daha önemli bir konu, böyle çok kapsamlı bir konu. Yani daha ayrı keşke program ve süremiz olsa da konuşsak, ama iş dönüp dolaşıp bütün dünyada böyle, gelişmekte olan ülkelerde de özellikle hekimler de bitiyor. yani hekimin inanmadığı ya da önermediği bir aşının kullanımı pek mümkün değil. Evet. En basit bir örnek, bir yaşlı bir kesim işiten bir kişi, ben şu aşı ücretsiz alma hakkım varmış, bana, beni reçetelendirir misiniz bana bu aşıyı diye gittiği zaman, aile hekimi yok ya o aşı bir işe yaramaz dediği zaman bitiyor iş. Doğru. Ya onun için hekimler arasında da sıkıntı var yani, fazla olmamakla birlikte aşıyı desteklemeyen, reddeden hekimler var mesela, bunları görüyoruz. Tabii. Yani Sağlık Bakanlığı'na özellikle bu konuda görev düşüyor. Hekimlere bu eğitimin, farkındalığın öneminin anlatılması, hekimlere bu, yönelik de yapılması ender lazım. Ender de olsa var dedin, pek ender değil bu. O zaman zor. Çok fena. Yok, ama yani eğitim son, konusunda sonra konuşalım. Evet. Son iki dakikada ben bir şey sormak istiyorum. Son yıllarda biliyoruz ki artık hastaların internet üzerinden bilgi almaya başladıklarını ve yoğun bir şekilde interneti Google doktorluğu diyoruz. Evet, kullandıklarını biliyoruz. Hani siz bu kadar bu işin içindeyken son iki dakika diye hızla sorayım dedim. Bir de tabii biliyorsunuz bu postmodernist anlayış artık hastalık kavramından çok tüketime döndük iş bu son politikalarla. Ne öneriyorsunuz dinleyicilerimize hasta olduklarında internet kullanımıyla ilgili? Evet, önceki şunu söylememiz lazım. Biz bildiğiniz gibi tıp eğitiminin ilk gününde bize bir şey öğretildi. Nedir o? Hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Sonuçta bir arama motorunda sonuçta hastalık aramıyor bildiğiniz gibi. Bu hastalıkları kim arıyor? Hastalar arıyor. Takdir edersiniz ki sonuçta o yüzden bu hastaların aslında kendi dertlerine çare bulmaları burada olanaklı değil. İkincisi sağlık okuru yazarı diye bir kavram var. Sağlık okuru yazarı neredeyse diplerde oldu. Hem Türkiye'de hem de dünyada. Evet. O açıdan hastaların internetten arama yapmalarının yararı yanları olabildiği gibi çok zararlı yanları da olabilir. Neden derseniz, bir hastayla hastanın karşılaşması gereken kişi bir hekimdir ilk kez. Ama hasta hekime gitmeden önce kendi hastalığını çağırır ve araştırma yaparsa ön yargılarla gideceğinden dolayı ve hekime gittiğinde zaten bu sefer hekimle neredeyse hasta ilişkisi üstüne hekim hekim gibi bir noktaya geldiğinden dolayı bir nevi pazarlıklara da gidebilecek duruma söz konusu olduğundan dolayı şiddetin de bence bir nedeninde bu açıdan da. O yüzden ben bunu doğru bulmuyorum. Tabii. Hastaların gidecekleri yer internet arama motorları değildir. Hastaların gidecekleri yerler hekimleridir. Birinci basamaktaki aile hekimleridir. Peki ama bazı şeylerin de önüne geçiremiyor. Yani bilgi almak isteyecektir falan. En azından hani en azın daha çok gidebilecekleri web siteleri olarak hani nerelere önerirsiniz? Şimdi onu da söyleyeyim. Tabii ki milyonlarca web sitesi var. O açıdan tabii ki güvenli kurumsal bir takım web sitesi olabilir. Kurumsal nedir? İşte Ulusal Sağlık Otoritesi'nin Sağlık Bakanlığı'nın web sitesi. Uzmanlık derneklerinin oluşturduğu web siteleri. Bazı güvenli hekimlerin oluşturduğu kendi web siteleri var. Bunlar oldukça güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii odaları da yazıyor. O yüzden de bu kirlilik ortamını korumak için de bunlara başlayabilir. Bunun için tabii ki bir sağlık okuryazarlığı gerekiyor. Takdir edersiniz. Evet. Peki çok teşekkürler Sayın Ali Özyurt, Sayın Evren Süvari. Sağ olun. Konuğumuz olduğunuz vakit ayırdınız bize. Geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet, biz de bu yayın döneminin son programını tamamlamış olduk. Uzun süreden beri ilk defa üçümüz bir aradayız. Sevgili Fethi Gül, sevgili Ayşegül, sevgili Selim. Hoş geldiniz. Bir araya geldiniz. Peki tekrar teşekkürler efendim vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın diyoruz ve sizleri bu sefer Madeleine Peyrou ve William Galison'la baş başa bırakalım. Veda ederken The Way You Look Tonight. Teknik Masa'da Ömer Bey'e de çok teşekkürler. Evet. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın. When the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft, there's nothing for me but to love you just the way you look tonight. Grows, tearing my fears apart, and that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. You're lovely, don't you ever change?